Эхе-хе, моя дзяціна, уздыхнуў Даніла дзед. Падрабнела і людзіна, падрабнеў цяпер і свет. А лясоў тых настаящых, бачу, хлопчыку, не знаў, нетры, нерушаў лядачых, дзе табе, не сустрачаў. Ты падумай толькі, пушча, дзень ідзеш, і два ідзеш, і такая табе гушча, вокам цемры не праб'еш, і такія дзеравякі ты натрапіш, брату, ёй, што прад імі стане ўсякі падзівіцца іх красой. Тоўшч і веліч, страх праймае, волас дыбам устае, а як пушча загуляе, зашуміць ды запяе, вось дзе музыка паслухаць. Але пушча больш маўчыць, ды не ўсякім носам знюхаць, што ўнутрох яе ляжыць. Не быў ты ў вялікім лесе, войдзеш, свята вее ў ім, а ў гары зялёнай стрэсе цягне спевам маладым, і заўваж, мой хлопча, колас, дрэва кожнае ў бары мае свой асобны голас, а зацягнуць у гары спеў выходзіць самавіты. Эге ж, хлопчыку мой, так лес гаворыць, а скажы ты, не павераць аніяк. А лес, хлопча, хоць ён дзікі, але мудры і дзіўны. Сэнс ён мае патайны, асабліва бор вялікі. Дзед прымоўк у задуменні і, панізіўшы свой голас, зноў гаворыць. Вось здарэнне, ты паслухай, што было раз. Знаў я пушчу на палесі. Што за дзіва? Стаў я чуць нейкі шум у яе стрэсе. Незнаёмы, асаблівы, голас жаласны, тужлівы, дрэвы смутна ней гудуць. У другіх лясах нічога, там звычайны гоман шум, а ў той пушчы плач нябога. Я гадаў і думаў многа, так і гэтак браў на вум. Не разблутаў той загадкі, так аб ёй і я забыў. Раз зімою пад калядкі зноў я пушчай прахадзіў. І што ж? Пушча тым жа ладам шум цягнула свой тужліва. Ну, аж проста брала дзіва. Дзе прычына гэтым звадам? Што ж ты думаў? Тую пушчу адкупілі гандляры і праз сэрца яе гушчу перайшлі іх тапары. І дзед раптам замаўкае, ды на хлопчыка глядзіць, палец к чолу прыціскае. Ну, як будзеш тут судзіць? А вам, дзедка, не здавалось, вы не думалі аб тым, што ў лесе адбівалось, як адбілася ва ўсім? Жыццё, дзедку, адчування. Я так думаю, дзядок, што на свеце ўсё да звання, нават камень і пясок мае думкі і настроі. Толькі ж нам іх не згадаць. Трэба чыстым быць душою, каб іх тайнасці пазнаць. Дзед у хлопцаў тарапіўся. А цікавы ты, хлапец, разважаеш як мудрец, бы старэчым ты радзіўся, азірнуўся дзед таёмна. Стаў я штось тут прымячаць, еш, хлопча, ночкай цёмнай штось дзіўное тут чуваць. Штось тут творыцца ў ночы, сам пачуеш ты, еш, ці то жарты патарочы, ці то знак які прарочы, ці там што не разбярэш. Не натрапіш тога следу, не налучыш ты на троп. Пазіраў Сымон на дзеда, на маршчыністы той лоб, і так, слухаю нікліва, захапляе хлопца дзіва. Сымон: а якая ж тут праява? Дзед Даніла: е ж, хлопча, дзіўна справа, хтось цярэбіць тут дарогу. Будзе змена, будзе змена, ідзе новае калена, яно тут каля парогу, бо на свеце ўсё не вечна, і зямля свой твар мяняе. Хваля хвалю паганяе, пераходзіць бераг рэчны, усё ў стане пераходу. А тым болей, хлопча, людзі, яны самі сабе суддзі, хто згадае іх прыгоду? Сымон: а скажы мне, дзеду любы, чаму так на свеце стала, што адным даецца мала, а другому аж да губы? Хоць бы тут раскошства, пыха, а багацця, ох, багацця! А другі ў ярме закляцце шлеі цягне сваё ліха. Хто багацце размяркоўваў, той дзяліў несправядліва, не для ўсіх зямля ўрадліва. Чыя ж гэта воля змова? Дзед Даніла: еш, хлопча, у тым справа, што нероўны людзі ў свеце. Слабы, цёмны жыве ў смецці, а дужэйшы правіць права. Д'ездзіць, лейцы ўзяўшы ў рукі. Еш, сіла ў гэтай штуцы. Але, хлопча, лейцы рвуцца, а без іх няма панукі. Сымон: а чаму ж бы іх адразу не парваць, дзядок, і квіта? Дзед Даніла: іх часіна не пазбыта, не настаў той час заказу. Сымон: а хіба ж ён сам настане? І наогул сам ці прыйдзе? І ці будзе канец крыўдзе, калі ждаць другога стану? Дзед Даніла: на ўсё ёсць свая часіна. І ўсё прыйдзе ў сваім часе, і заслона ўжо ўзнялася. Дзе хавалася прычына? Ёсць у свеце розум нейчы, ён і піша ўсім законы, накладае забароны, час вартуе кожнай рэчы, ён знімае кароны. Што ідзе проці яго волі, ці не ў часе выступае, тое нішчыць, тьма сляпае, тое жыць не мае долі. Сымон: а як стане неўтрыванне, і тады чакаць пакорна, покі стане жыць прасторна? А змаганне? Дзе ж змаганне? Ой, не, дзедку, проціў сілы можна ставіць толькі сілу. Калі хочаш ты ўстаць з пылу, калі цягнуць з цябе жылы. Дзед Даніла: хо-хо, хлопча, ты гарачы. Ну, а ў замак як папаў? Сваёй волі прытрапаў? Не мусіць, іначай. Дзе ж было тваё змаганне? Толькі ў думках, так ці не? Адлажыў, здаецца мне, ты свой момант паквітання. Не, мой хлопча, нічагутка ты не зробіш без пары, а надарыцца мінутка, тады ўсё тваё бяры. А ты, хлопчыку, музыка? Гэта скрыпіца твая? А ну, хлопча, папелікай. Маладым быў, граў і я у тым парку радавітых тых князёў багатыроў, хвалі гукаў самавітых смуткам, скаргай апавітых, цёмных пушчаў і палёў, паліліся, задрыжалі, як бы срэбра рассыпалі ў галінках тапалёў, і здавалася жывое. Нешта ішло ад гэтых струн, быту згоды і спакою. Чараўнік, які вяшчун, натыхае ім дрыготным, каб высока душу ўзняць, каб вясёлым і маркотным чары гукаў паказаць. Слухаў дзед акамянелы, апусціўшы вочы ўніз, а пад вусам пабялелым губы тихонько тряслись. Часы жытки молодое, родны кут, далёкі край, гоман пушчаў, голас хвояў, дзе ўсё гэта? Не пытай, не вернуцца ім ніколі. І цяпер бы скрозь туман устае прад ім і поле, і балоты, і курган. Дед Даніла, здольны ж ты, мой дабрадзею, ты навёў туман чароўны, гэты гоман струн бясслоўны так расчуліць сэрца ўмее. А дзе ж ты спыніўся ў замку? І спытаць было не ў цямку. Там, пры кухні. Дед Даніла, а ты б, можа, перайшоў ка мне, нябожа, там душы агонь затухне. Не люблю я псярні панскай, палупанкаў, ахмістрынь, дух падлізніцкі, паганскі, прападзі ён там і згінь. А мой дом, унь, бач, альтанка, будзем там мы жыць удвух. Хай сабе не мураванка, ды ў ёй наш, сялянскі дух. Сымон, шчыра дзякую, дзядок, вельмі рад. Пайду ахвотна, бо мне, дзедку, там маркотна, там ступіць баіся крок. Дзед Даніла, от то ж бачыш, а са мною будзе лепш табе, эш. З дзедам ты не прападзеш, як за добраю сцяною. Дзедава альтанка зроблена за полкаў, чыста ў ёй светла, печ, як маці, ветла, горне, як каханка, дзедава свяцёлка. Хораша і проста, дзед Даніла з густам, і палок выгодны, блізкі сэрцу родны, сплецена з бяросты, кайстра густа-густа, у сцяне лапчасты рог, мабыць, ласіны, стрэльба паядынка і труба старынка, спрытна выгінаста зроблена з лясіны. Ёсць тут і ашэстак, і лучнік пры печы, словам, свая хата, селяніна брата. Многа блізкіх вестак, кут дае старэчы. І застаўся тут хлапчынка. Знікла тая маркота, з дзедам кожная часінка так ці іначай занята. То гамоняць мы з сабою, то майструюць што-небудзь, або важнаю ступою у абход у парк ідуць. Падзівіцца ж тут было чым, разважаць было аб чым. А Даніла быў ахвочы волю словам даць сваім. і даць нават тлумачэнне свайго погляду знацця неразгаданым спляценнем з'явам цёмнага жыцця. Раз увечар дзед з Сымонам выйшлі ў парк у свой абход. Сутунела, дзесь за клёнам месяц чырваніў усход, выступаючы ў абходы, што прызначаны яму. Зоры з неба вокам згоды углядаліся скрозь тьму. Было ціха і лагодна. Стой, паслухаем, дзядок. Дзесь іграюць, дзедка родны. Выйдзем унь на той грудок. Гэта хлопча тут не дзіва. Эге, тромкаюць паны. Хлопчык гукі ловіць хціва, ім валодаюць яны. Зноў гарыць у ім жаданне тайнасць нотаў пасягнуць і заслону адгарнуць, каб развеяць ноч нязнання. Ён ідзе на тыя гукі, ён стаіўся пад акном, зашчаміўшы моцна рукі, ён не смее вайсці ў дом. Там паны, а ён басота, сын мужычы, ён пся косць. Паднявольны ён тут госць, яго месца каля плота. Эх, няроўныя дзве часці, ён нікчэмнасць, ён друза, і з вачэй гатова спасці крыўды горкая сляза. Эх, для панскае патехі і для забаўкі паноў вы саломенныя стрэхі марна траціце сыноў.